Нагадваем, вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Постаць Ежы Гідройца і ягоны архіў былі галоўнай тэмай першай сустрэчы ў рамках беларускіх чацвяргоў. Цыкл дакладаў, які арганізуе кафедра беларускай культуры Беластоцкага ўніверсітэта, адкрыла лекцыя прафесара Івоны Гофман з Любліна. Па словах доктара Лены Глаговскай, першая ў новым навучальным годзе сустрэча невыпадкова была прысвечана Ежы Гідройцу. У гэтым годзе выпадаюць 10-тыя ўгодкі смерці Ежы Гідройца, ну і кафедра беларускай культуры, якая існуе пры Беластоцкім універсітэце, шмат што заўдзячае Ежаму Гідройцу, перад усім існаванне наогул сваё на Беластоцкім універсітэце, ну і пры гэтым яшчэ контакт з самым Ежым Гідройцем, нашай пані прафесар, кіраўніка кафедры першага, прафесар Эльжбеты Смулковай. Так што мы тут забавязаны памятаць пра Ежы Гідройця, паколькі якраз пад 10-тыя ўгодкі смерці выйшлі яго тэчкі ў Любліне, ў Люблінскім універсітэце, зрэдагаваныя, апрацаваныя, сабраныя прафесар Івонай Гофман, якая, здаецца мне, з'яўляецца найбольш вядомай даследчыцай, найбольшай даследчыцай спадчыны па культуры і па Гідройцу ў Польшчы. Мы вырашылі яе проста запрасіць, каб расказала нам пра працу над архівам Гідройця, што там у ім захоўваецца. У канцы прайшло 10 гадоў і ніхто не кранаў гэтага архіва. Лектура тэчак Гідройця скланя нас прэда всім да пробы рэконструкцыі biografii politycznej. Profesor Iwona Hofman. Mniej mamy tutaj dowodów faktografii, wspomnień, historii rodzinnych, a zdecydowanie więcej dowodów pośrednich na poglądy Jerzego Gidrojcia dotyczące przykładowo takich problemów jak stosunki z Rosją, polityka wschodnia, miejsce kościoła w państwie, sposób rozumienia interesu państwa, interesu stanu. Jeżeli chodzi o Białorusinów i Białoruś, jakie miejsce zajmowała ta tematyka? Białoruś była jednym z ogniw najważniejszej koncepcji politycznej wypracowanej w kręgu Gidrojcia i można bez przesady powiedzieć z jego inspiracji, czyli koncepcji ULB, koncepcji dobrosąsiedzkich stosunków Polski z niepodległą Ukrainą, Litwą i Białorusią. Lektura notatek, które są w tej książce teczki Gidrojcia po raz pierwszy zebrane w całości, pokazuje, że również po roku 1990 dla Jerzego Gidrojcia problem na przykład Białorusinów mieszkających w Polsce czy Polaków mieszkających dla Białorusi był nierozwiązany i przysparzał mu ciągle trosk w sensie takiego właśnie zatroskania osobistego, a to o książki, a to o poziom szkolnictwa, a to wymianę studentów. My zadumali taką ideę, каб просто усе сустрэчы прысвяціць у пэўнай ступені памяці Ежы Гідройця, каб яны неяк так нашыя чацвяргі успаміналі, ці хаця бы не можа не галоўным героем будзе Ежы Гідройць, але ён будзе ў тле гэтых усіх чацвяргоў. Трэціх от адноўленых беларускіх чацвяргоў шмат дакладаў, шмат цікавых лекцыяў. Няма нейкай думкі, каб можа выдаць гэтыя даклады? Так, такая думка ад пачатку была. Чацвяргоў нават прыдумалі такі загаловак працы кафедры беларускай культуры Беластоцкага універсітэту, але, на жаль, няма на тое грошай. Калі б былі грошы на тое выдзеленыя, мы вядзем хроніку усіх нашых чацвяргоў, звонім да нашых дакладчыкаў, нашых гасцей, просім прыслаць і складаем, але проста пакуль няма на тое грошай на выданне тыхжа працаў, у якія ўвайшлі прэфераты, чытаныя на беларускіх чацвяргоў, датуль гэта застаецца толькі прачытанае, выслуханае, а калі будзе нагода, вядома, што пару тамоў ўжо можна будзе апублікаваць. Чарговая сустрэча ў рамках цыклу «Беларускія чацвяргі» пройдзе 18 лістапада.